Zapamiętaj te ksywy. Fazi, kaczmi, dzwon, kamień, kaczor, kosa. I człowiek z gwiazd Zocha. Zapamiętaj to. To jest prawdziwa jazda, człowieku. Profesor Oko daje wskazówki, jak najlepiej podejść do rapowej łamigłówki. Profesor Oko, dla ciebie są te wskazówki. Jak podejść do rapowej łamigłówki? Od 9-5 rządzimy. Każdego przeskoczymy. Spróbuj. To jest blow. Właśnie taki flow. Mamy jazdy. Najlepszy będ w kraju. Spawacz powstał w maju. Znowu odbiorę platynę. Muszę znaleźć normalną dziewczynę. Mieć dzieci, rodzinę. Olewam, zwyciężyłem heroinę i jej plastikowy smak. Sodę, wodę, kokę, krak. Snak zwierzak, anty-3. Jestem tu, nie jestem zły. Zabijam, kolejny dzień bez ciśnienia. Weź to doceń, robię to dla ciebie. 9-1, miłość w łebie, mózg chorego generała. Operacja się udała, powstał nowy styl. Ty udawaj i się myl, bądź normalny, żyj pełnią marzenia. Na pewno się spełnią, fazi 2000, retransmisja. Uważaj, ostatnia misja, hip-hop, prawda. Pozery, NAS, żywiciele ery. Bariery, między tobą a mną. Ludzie tego chcą. Jestem twoim fanem. Jestem wypełnionym dzbanem po brzegi. Kopalnia stylistyczna, papierowa, stereofoniczna. Dla nas liczy się prawda. Gwiazda już upadła, nie podniosła się, przepadła. Ona to zjadła, wypadła z kursu. Dlatego żyjesz, rano wstajesz i się myjesz. Powiedz, dlaczego tak się stało? Coś wyleciało, do kogoś strzelało śmiechem, sportowym wydechem. Jestem słowa echem, żyj. Pozdrawiam Goślinę. Czuję swoją winę. Heroinę, a tamten spierdalaj. Sieć w klatce, spalaj. Kolejne cudo z kwiaciarni. Od zaraz zwyczajni, niezwyczajni. Dupodajni. System zabiera. To cię ubiera. Kogo? Czego? Filozofia. Spowiedź, przepraszam. 1-8-8-9-1-9-12-15. System ci dojebał? Dojebiemu. Pozdrawiam moich ludzi. Nagły atak spawacza. Nigdy nie wybacz. Nagły atak spawacza to historia. To dzieło ponadczasowe. Tak jak dzieła Mickiewicza, rozumiesz? To jest coś, co się stało. Nikt tego nie da zatrzymać. Nikt tego nie da zatrzymać, nikomu się tego nie da zatrzymać. To jest perpetuum mobile, rozumiesz? Puścisz to i to będzie kurwa jechać do końca. Aż do greckiego gońca. Za mało słońca w tym pierdolonym mieście. Pamiętam, pamiętamy jak był w areszcie. Pamiętasz sąsiad? Pamiętasz kamień? Pamiętasz osobne cele? Zwinięcie z pestki, pamiętacie to? Pamiętacie izbę? Pamiętacie stres? Pamiętacie odwiezienie lodową kurwa do domu? I wejście dwóch chłopaków razem z wami do góry? W celu sprawdzenia dowodu, czy ty to ty? Pamiętacie to? Pamiętacie wszystkie czasy? Czasy, kiedy rządziły nami kwasy? Kiedy rządziła amfa i inne gówna? 2 plus 2 równa się ile? 4? Kiedyś było 9. Pamiętasz? Osiągnięcia? Platyna. Mamy platynę, skurwielu. Dobrze jest, dobrze.